kotongo konga malole pona zangi ala bako silika kapona ngana baniga o galo bakangana komisula yango basheri bako kanga kabae pona lekana nga petana bako tonga malole pona zanga begi ala bako silika kapona ngana baniga o galo bakangana komisula yango basheri bako kanga kabae pona lekana nga petana siya Sheri bako kanga kabae pona lekana nga pekana baya ya pe baleki mokili ebo bibasi prise poka mwani teo na koti temo akana mokili ebo bibasi prise poka mwani teo Zanga.